de kalmadı gücüm. Güneşi bir gün bile göremedi gözüm. Kalmadı bir sözüm. Artık gitsem diyorum. Neşesini bol bulunca istedim her an. Hevesini aldı gitti, ben yine talan. Bitmez mi bu yalan? Artık bitsen diyorum. Ah, aşk olunca, meşgul olunca, ben yokum hiç. Mesele kalmadı içimde şimdi bak. Yine beni döndü buldu ettiğim her ah. Yok mu bir gün ferah? Artık gülsem diyorum. Çile mi değil mi anlamak zor artık çok. Bilene de sorsan aşka başka çare yok. Yolum uzun artık. Gitsem diyorum.